ان کے چنگل سے تو چھوڑا یا رب، ان کے چنگل سے تو چھوڑا یا رب، کر کے توبہ گناہوں میں، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں، ہو ہی جاتا مبتلا یا رب، ہو ہی جاتا مبتلا یا رب، نیم جان کر دیا گناہوں نے، نیم جاں کر دیا گناہوں نے، نیم جاں کر دیا گناہوں، سے دے شفا یا رب، مرض سیا سے دے شفا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، وقت رحلت اب آ گیا مولا، جلوہِ مصطفیٰ دکھا یا رب، قبر میں آہ گھپ اندھیرا ہے، روشنی ہو پئے رضا یا رب، روشنی ہو پئے رضا یا رب، سانپ لپٹے نہ میرے لاشے سے مولا سانپ لپٹے نہ میرے لاشے سے سانپ لپٹے نہ میرے لاشے سے قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب ہائے حسن عمل نہیں پلے حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب گرمی حشر پیاس کی شدت جام کوثر مجھے پلا یا رب خوف آتا ہے نار دوزخ سے ہو کرن بہر مصطفیٰ یا رب بہر مصطفیٰ یا رب میرا نازک بدن جہنم سے مولا میرا نازک بدن جہنم سے میرا نازک بدن جہنم سے بہر غوث و رضا بچا یا رب بہر غوث و رضا بچا یا رب طالب مغفرت ہوں یا اللہ اللہ طالب مغفرت ہوں یا اللہ اللہ طالب مغفرت ہوں یا اللہ اللہ طالب مغفرت طالب مغفرت ہوں یا اللہ بخش دے بہر مرتضیٰ یا رب بخش دے بہر مرتضیٰ یا رب سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پروا مجھ کو ہے تیرا آسرا یا رب یوسف محبوب کا بنا قیدی اور ہر کس نہ پھر چھڑا یا رب دے دے سو سے بلال یا اللہ اشک باراک ہو عطا یا رب اشک باراک ہو رسول اللہ وعلی آلک و صحابہ.